أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Enbiya suresi 91. ayeti kerimesinden başlayacak ve bugün inşallah bu sureyi bitirmiş olacağız. Rabbimiz bu surenin 91. ayetinde buyurur ki: "Velleti ahsanet ferceha فَنَفَحْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Önceki ayetlerde Zekeriya'dan ve Yahya'dan bahsedilmişti. 91. ayette de Meryem'den bahsediliyor. İffet ve namusunu gerektiği gibi koruyan Meryem'i de hatırla. Evet. Gündem maddenin içerisinde artistler, şarkıcılar, dansözler olmasın, futbolcular olmasın, peygamberler ve bu salih saliha insanlar olsun. İşte Meryem'i de hatırla, onu da an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Kendisini de, oğlunu da alemler için bir ibret kıldık. Yeryüzünde babasız olarak meydana gelen, yeryüzünde kocasız olarak İsa'yı meydana getiren Meryem'i de hatırla, İsa'yı da hatırla. Onu da gündem maddesi olarak gündeminden çıkarma. İnne hazihi ummetekum ummeten vahide ve ene rabbukum fa'budu. İşte anlatılan tüm bu peygamberler ve onların yolu olan tevhid ve İslam milleti. Sizin de ümmetiniz olan tek ümmet ve tek din olan İslam dinidir. Rabbiniz de benim, yalnızca bana kulluk edin. Evet, peygamberler silsilesinden bahsedildi bu sure içerisinde, Enbiya suresinde. En son olarak da Meryem'den ve İsa'dan bahsedildi ve arkasından da Rabbimiz dedi ki: "İnne hazihi ummetukum ummeten vahide." Tek bir ümmet vardır, İslam ümmeti. İslam toplumu. İşte tüm bu peygamberler bu toplumu meydana getirmek için çabaladılar, çalıştılar, gayret ettiler. Ömürlerini bu yolda tükettire gittiler. İşte bu peygamberler ve onların yolu olan tevhid ve İslam milleti, sizin de ümmetiniz olan tek ümmet ve tek din olan İslam'dır. Rabbiniz de benim, yalnızca bana kulluk ediniz. Benim dışımda başkalarına kulluk etmeyin. Benim dışımda başkalarını kabul etmeyin. Benim dışımda başkalarına itaat etmeyin. Kulluğunuzu sadece bana yapın. Evet. 93. ayet. وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّنْ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ. Ama insanlar aralarındaki bu din ve ümmet birliğini paramparça ettiler. Ayrılığa düştüler. Ama hepsi sonunda bize dönecekler. Evet, insanlar bu peygamberlerin yolunda gitmediler. Gönderilen kitaplara uymadılar. Dolayısıyla dinlerini paramparça ettiler. Ümmet birliğini paramparça ettiler. Ayrılığa düştüler. Ama hepsi eninde sonunda bize dönüp gelecekler ve hesaplarını bize verecekler. Bizim huzurumuzda mutlaka hepsi sorguya çekileceklerdir. 94. ayet. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَاِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Artık her kim inanarak dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyarsa onların yaptıkları boşa gitmez. Çünkü biz onun bütün işlediklerini yazmaktayız. Rabbimiz bu ayeti kerimede de bize diyor ki: "Femen ya'mal mine's salihati fe huve mu'minun." Kim iyi ve güzel ameller işlerse ve mümin olarak da hayatını sürdürürse, onların yaptıkları boşa gitmez. Kafirler de iyilik yapıyor. İnsanlar için, fakir fukara için, masonlar veya inançsız kimseler de dernekler, vakıflar kuruyorlar. İnsanlığa hayırlı işler yaptıklarını zannediyorlar. Evet, onlar kayda geçmeyecek. Allah katında sevap olarak onlar gözükmeyecek. Ama فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Kim iyi işler yapar, hayırlı işler yapar da mümin olursa, Allah'a iman ederse, ayarını Allah'tan alırsa, Allah'ın gönderdiği dine ve sisteme tabi olursa فَلَا كُفْرَانَ لِسَائِهِ. Onun yaptıkları boşa gitmeyecektir ve gitmez, sevap olarak yazılacaktır. وَاِنَّا لَهُ الْكَاتِبُونَ. Ve onun işlediklerini biz bir bir yazmaktayız. İman etmeyen kişi ne kadar insanlığa iyilik ederse etsin sevap olarak yazılmaz. Önce iman şartı var. Önce Müslüman ol, sonra zerre kadar yaptıkların sevap olarak kartına işlensin. 95. ayet. Ve haramun ala karyetin ehleknaha ennehum la yerciun. Kendilerini helak ettiğimiz ülke halkının bundan sonra tekrar dünyaya dönüp iyi işler yapmaları veya tövbe etmeleri de mümkün değildir. Öyleyse ey insanlar, gelin yaşımız 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ne olursa olsun. Zararın neresinden dönülürse kârdır. İşte Allah öyle buyuruyor. Ve haramun alâ karyetin ehlekneha innehum la yercûn. Keşke Rabbim bizi bir daha dünyaya döndürse de dünyada iyi ameller işlesek, Müslümanca yaşasak diyecekler ama tekrar dönüş mümkün değil. Dönüş yok. Niçin gönderildik bu dünyaya? İmtihan için. İmtihan için gönderildiğimiz bu dünyada imtihanı kazanmaya çalışalım. Değilse öldükten sonra, cehennemi gördükten sonra, azapla karşı karşıya kaldıktan sonra ne kadar istersek isteyelim, bize tekrar dönüş hakkı tanınmayacaktır. 96. ayet. Hatta izâ futihat ye'cûcu ve me'cûcu ve hum min kulli hadebin yensilûn. Evet. Rabbimiz 96. ayeti de buyurur ki nihayet yerleri Allah tarafından bilinen kalabalık nüfuslarıyla ünlü iki toplum olan Ye'cuc ve Me'cuc'un setleri de açılıp yeryüzüne dağılmaları için her tepeden saldıracakları zaman. Evet, Ye'cuc ve Me'cuc isimli iki toplum yeryüzüne saldıracaklar. Yeryüzündeki insanları bozmaya çalışacaklar. Bozmak için bir gayretin içerisine gelecekler. Evet, 97. ayet. وَاَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقِّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا ف۪ي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِم۪ينَ. Ve gerçekten meydana geleceği bildirilen kıyamet yaklaştığı vakit. İşte o zaman Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin gözleri yerlerinden oynayacak. Eyvah bizlere diye yakınacaklar. Bu kıyamet sözüne karşı hep umursamaz tavırlar gösterdik. Daha doğrusu bizler yaratılış maksadına aykırı hareket edenlerdendik diyecekler. Kıyamet günü o dehşetli manzarayı, o mahşer manzarasını, o cehennemi, o cenneti, o sıratı, o mizanı görünce insanlar bu şekilde diyecekler. Biz gaflet içindeymişiz, biz umursamaz bir tavır içindeymişiz, biz dünyada Allah'ın emrine göre gönderdiği peygamberlerin mesajına göre hareket etmemişiz, haksızlık etmişiz, yaratılış gayesi dışında yaşayan kimselermişiz diyecekler. İnnekum ve ma ta'budun min dunillah hasabu cehennem entum laha varidun. O gün onlara, zalim olduklarını itiraf edenlere, haksızlık yapanlara, Allah'ın dinine, sistemine göre hareket etmeyip, ayarlarını Allah'tan almadan, şeytandan, arzu ve heveslerinden alanlara denilecek ki, gerçek şu ki, siz de Allah'ı bırakıp, taptıklarınız da cehennem olursunuz. Hepiniz oraya gireceksiniz. Dünyada heykel olarak, put olarak önünde eğildiğiniz, kendisini tanrı kabul ettiğiniz kimseler de, nesneler de, canlılar da, cansızlar da hepiniz birlikte o cehenneme atılacaksınız. O cehennemin odunusunuz zaten. Siz hepiniz oraya gireceksiniz denilecek. Evet, 99. ayet. لَوْ كَانَ هَاُولَٰئِ اٰلِهَةً مَا غَرَدُوهَا وَكُلُّنْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Eğer onlar gerçekten birer ilah olsalardı, o cehenneme düşmezlerdi. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. O taştan, o tuştan, o değişik malzemelerden yontularak yapılan putlar, heykeller, şahıslar, şahsiyetler, kurumlar, kuruluşlar, hepsi cehenneme atılacaklar, cehenneme girecekler ve ebedi kalacaklardır. Eğer onlar gerçekten ilah olsalardı, o cehenneme uğramazlardı. Hani gücünüz vardı, hani tanrıydınız, hani ilah idiniz, niye düştünüz bu cehenneme? Güçleri falan yok. Onları ilah ve tanrı olarak kabul ettirmeye çalışanlar vardı. Onları o şekilde putlaştıranlar vardı ve o şekilde onlar işgal ettiler yeryüzünün her bir tarafını. Böylece de kıyamet günü hepsi birden cehenneme yuvarlanacaklar. Eğer ilah olmuş olsalardı oraya düşmezlerdi. Ve küllün fîhâ hâlidûn ve orada onlar ebedi olarak kalacaklardır. Lehum fîhâ zefîrun ve hum fîhâ lâ yesmaûn. Onlar o cehennemde inim inim inleyecekler. Azabın dehşeti ve şiddeti içinde adeta sağır kesilip teselli edici hiçbir şey de işitmeyeceklerdir. İnnellezîne sebekat lehum minnel husnâ ulâike anhâ mubadûn. Ama gerçekten kendileri için katımızdan iyilik ve güzellik yazılmış bulunanlara gelince böyleleri cehennemden uzak tutulmuş olacaklardır. Evet. Kendileri için katımızdan iyilik ve güzellik yazılmış bulunan Müslümanlar, müminler bunlar cehennemden uzak tutulacaklardır. 102. ayet. La yesmeûne hasîseha ve hum fî meştehet enfüsühüm hâlidûn. O müminler, o Müslümanlar cehennemin uğultusunu dahi duymazlar. Cennette canlarının arzu ettiği şeyler arasında temelli yaşayıp gideceklerdir onlar. Zevk diyarı olan cennette onlar temelli yaşayıp gideceklerdir. 103. ayet. La yahzunuhumul fezaul ekbar ve tetelakkahumul melaike. Hâzâ yevmukumullezî kuntum tu'adûn. Kıyamet gününün meydana getireceği o benzeri olmayan büyük korku bile o müminleri kaygılandırmayacak. Çünkü melekler böyle kimseleri size söz verilen mutlu gün işte bugündür sözleriyle karşılayacaklardır. Korku gününden hiçbir şekilde korkmayacak müminler. Melekler de kendilerini cennette böyle karşılayacaklar. İşte size dünyada vaat edilen cennet burasıdır. Allah'ın size vaat ettiği cennet bu. O mutlu gün budur. İşte vaat edileni bugün buldunuz ve yakaladınız denilecek. 104. ayet. Yevme nadvi semâ ke dayyis sicilli lil kutub kemâ bedâ'nâ evvela halqin nu'îduh va'den aleynâ innâ künnâ fâilîn. O gün gökleri kitap sayfaları dürer gibi dürüp bükeceğiz. Ve tüm kainatı ilk kez nasıl yarattıysak o gökyüzünü de yeniden yine öyle tekrar yaratacağız. Evet. Gökler sayfa dürülür gibi dürülüp bükülecek. Gökyüzü yine yeniden tekrar bir yaratışla yaratılacak. Gerçekleştirilmesini kendi üzerimize aldığımız bir sözdür bu. Şüphesiz biz her şeyi yapabilecek güçteyiz. Evet. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah her şeyi gücüyle, kuvvetiyle kaplamıştır, kapsamıştır. Dolayısıyla bu işi de Allah yapacaktır. Yeniden yerler gökler yaratılacak. Yeni bir yer, yeni bir gök meydana getirilecek. Dolayısıyla Allah'ın kendine verdiği bir sözdür. Bu söz de kıyamet günü mutlaka gerçekleşecektir. 105. ayet. Ve lekad ketebna fi'z-zeburi min ba'diz zikr enel arzu yerşuha ibadiyyas-salihun. Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmıştık. Yeryüzüne dürüst ve erdemli kullarım varis olacak diye. Tevrat'ta da yazılı, Zebur'da da yazılı, Kur'an'da da yazılı. İncil'de de yazılı. Yeryüzünün varisleri, son idarecileri Müslümanlar ve müminler olacak. Salih insanlar olacak. Erdemli kullar olacak. Yeryüzünün idaresi eninde sonunda ona geçecek. Evet. Bugün de öyle, yarın da öyle. Ayet geçerli. Ama Müslümanlar çok pasif oldukları için bugün idareyi başkalarına teslim etmişler. İdare başkalarının elinde. Müslümanlar biraz harekete geçiverse idareyi elinde tutan kafirlerin hiçbiri zaten boş kütük gibi duruyorlar. Hiçbir şeyleri kalmayacak. Korkuyorlar, korkudan tir tir titriyorlar. Acaba bir bomba, bir saldırı var mı? Şurada da bana öyle bir şey olacak mı diye korkuyorlar. Bir yerdeki yapılan bir şeyden kendileri korkup duruyorlar. Acaba benim yakınımda, yanı başımda veya bana zarar verecek bir mıntıkada da böyle bir şey olabilir mi diye. Müslümanlar yeryüzünde Allah'ın emrini, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için bir gayretin içerisine girerlerse mutlaka kafirler korkacak ve idare elinde sonunda Müslümanların eline geçecektir. İşte burada Rabbimiz bu gerçeği bildiriyor bize. Mutlaka elinde sonunda Tevrat'ta da yazılan, Zebur'da da yazılan gerçek budur. Yeryüzüne Allah'ın salih kulları varis olacaklardır. İdareyi ele geçireceklerdir. İnne fî hâzâ lebelâgan li kavmin âbidîn. Şüphesiz bunda gerçekten Allah'a kulluk eden kimseler için ibretler vardır, mesajlar vardır. Tevrat'taki, Zebur'daki, Kur'an'daki bu gerçekleri iyi düşünse Müslümanlar, yeryüzündeki insanlar iyi düşünseler, burada mutlaka bir mesaj var. Kim için? Allah'a kulluk yapan kimseler için, Allah'a ibadet eden kimseler için. Enbiya suresi 107 وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bunun içindeki ey peygamber, biz seni ancak alemlere rahmet olmak üzere gönderdik. Alemlere rahmetsin sen. İnsanlar alemi, cinler alemi, her şeye rahmetsin sen. Peygamberimiz son peygamber olarak alemlere rahmet olarak göndermiştir. Evet, 108. ayet. Kul innema yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Fehel entum muslimun? Ey peygamber, bütün insanlığa haykırarak de ki, bana gerçek ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Siz de bu gerçeğe boyun eğip teslim olmaz mısınız? Evet, mutlaka siz de bu gerçeğe uymak durumundasınız. İlah tektir, Tanrı tektir, ayar alınacak yer tektir, ibadet edilecek yer tektir. Onun dışında başka yerler yoktur ve olamaz. Öyleyse bana vahyedilen bu, bana bildirilen bu, gelin siz de bu bildirileni tutmak suretiyle Allah'ın yolunda hayatınızı devam edin. Bu gerçeğe boyun eğip teslim olun. Evet, 109. ayet. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَاِنْ اَدْرِي اَقَرِيبٌ اَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. Şayet onlar bu gerçeklerden yine de yüz çevirirlerse, de ki, ben bu gerçeği hepinize aynı şekilde duyurdum ama size vaat edilen kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu ben bilemem. Her peygamber aynı şekilde yüz çeviren insanlara da mesajı iletmişler, duyurmuşlar. Allah böyle diyor, Allah'ın mesajında bu gerçek budur diye. Ama insanlar yüz çevirmiş. Yüz çevirirlerse çevirsinler, fark etmez. Sen vazifeni yaptın. Ama onların senden istedikleri kıyamet, senden istedikleri son alem. Ne zamandır onu sen de bilemezsin. Evet, onu senin de bilme imkanın yok. Dolayısıyla size vaat edilen kıyamet gününün yakın mı uzak mı olduğunu, ne zaman kopacağını da ben bilemem de onlara. O senin yerinde değildir. Onun zamanını bilmek, takdir etmek, tayin etmek bizim elimizdedir. 110. ayet. İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Doğrusu o Allah açık konuşulan sözü de bilir, gizlediğini sözü de. Yani yeryüzünde Müslümanlar aleyhine alınacak kararların hepsini bilir Allah. Yeryüzünde Müslümanların aleyhine karar almak için belli merkezlerde belli zalimler toplanıyor. Irak'ta ne yapalım, Afganistan'da ne yapalım diye, İslam ülkelerinde ne yapalım diye gizli açık, basına kapalı her türlü oturumu yapıyorlar. İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Allah hepsini bilmekte. Allah'ın bilgisi dahilinde de ne konuştuğunuz, ne yaptığınız, ne ettiğiniz. Allah değişik bir kimseyi veya değişik bir grubu, ümmeti sizin karşınıza çıkarır da hepinizin işini bitiriverir. Dolayısıyla o her şeyi bilmektedir. 111. ayet. Ve in edri leallehu fitnetun lekum ve metaun ilahin. Bilmiyorum. Belki de azabın ertelenmesi sizi denemek içindir. Veya Allah'ın acımasından dolayı yapılmış bir geciktirmedir. Allah size belayı, afeti, musibeti göndermiyorsa, kıyameti hemen koparmıyorsa bu size bir lütfu olabilir. Bu Allah'ın acımasından dolayı yapılmış bir geciktirme olabilir. Bunu ben bilmiyorum ama Bu bir imtihan da olabilir. Bunu da böylece bilin. 112. ayet, son ayet. Enbiya suremizin son ayeti. Kâle rabbihkum bil hak ve rabbunar rahmanul müstehanu alâ mâ tasifû. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, benimle bu yalanlayanlar arasında hakça hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin her türlü nitelendirmelerinizden karşı yardımına sığınan Rahman olan Allah'tır. Evet, Peygamberimizin son sözü bu. Ne diyor? Ey Rabbim, benimle bu yalanlayan toplum arasında hakça hüküm ver. Beni yalanladılar, yıllarca peygamberlik yapmama rağmen inanmadılar. Yalan saydılar, benim peygamberliğimi kabule yanaşmadılar. Evet. وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ Bizim Rabbimiz, yaratanımız, rızık verenimiz, hayatımızın programını çizen Allah, sizin her türlü nitelendirmenize karşı yardımına sığınılan Rahman olan Allah'tır. Siz ne derseniz deyin, bizim Rabbimiz, yaratanımız, hayatımızı programı alan Allah'tır. Dolayısıyla biz, o Allah'ın bize verdiği nimetlere, o Allah'ın bize gönderdiği bilgilerle hayatımızı ayarlamaya, ayarımızı Allah'tan ve Peygamber'den almaya, Rahman olan Allah'ın rahmetine girmeye çalışanlardanız. Onun dışında hiçbir şey bizi ırkılamaz. Onun dışında hiçbir kimseden biz ayar almayız. Onun dışında hiç kimsenin sözünü dinlemeyiz. Onun dışında kimseye itaat edip ibadet etmeyiz. Bizim yaratan Rabbimiz, hayatımızı programı alan, Rahman olan, yardımcımız olan Allah'tır. Siz kafirlerin o Allah'a karşı, o ilahımıza karşı ortaya koyduğu her türlü şeyden de, nitelendirmelerden de Rabbimiz daima uzaktır. Rabbimiz olan Allah, siz kafirlerin, müşriklerin, inanmayanların Allah hakkında ters konuşmalarının hepsinden de Allah münezzehtir ve uzaktır. Bizim Rabbimiz olan Allah yaratan, rızık veren, hayatı da programa alandır diyerek sureyi bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Hac suresiyle kitabımızı okumaya, anlamaya, hep birlikte düşünerek, aklederek yaşamaya çalışırız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.